بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن يا الله جل وعلا كذلك درس يتو إليه يا السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تتسوما تكيو كبوة نمهمو kulijua, tukio ambalo limebeba mafundisho mengi kwa umma huu, kwa wale waliotangulia huko nyuma kabla yetu na waliofuatia baada yao na mpaka katika wakati wetu huu, kadhalika watakaokuja huko baadaye. Nalo ni tukio la hadithul ifki, mazungumzo ya uzushi, maneno ya uongo na uzushi ambayo wanafiki walimzulia mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha, siddiqatu bintu siddiq Aisha, mama wa waumini radhiyallahu anha. Tutaanza kumwelezea kidogo kisha tutasoma kwenye kitabu hiki habari hii inayohusiana na tukio hili. Aisha jina lake na nasabu yake, anafahamika kuwa ni ummul mu'minin. Hii ni laqab imetokana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, mtume ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wakeze ni mama zao. Na miongoni mwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama Aisha ummul mu'minin, wa habibatu khalili rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam, pia ni kipenzi cha khalili wa Allah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia anafahamika kama ni as-siddiqatu bintu siddiq, bintu siddiq baba yake ni al-Imam al-Akbar wa khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-ashhar Abu Bakr as-Siddiq, ndiye baba yake ambaye ni khalifa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khalifa mkubwa wa mwanzo ambaye jina lake anaitwa Abdullah Abu Bakr, jina lake anaitwa Abdullah, baba yake Abu Quhafa anaitwa Uthman. Hii ni Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amri ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym. Hapa ndipo anamnasibishwa naye, ndio At-Taymiy ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra, nasabu yake na mtume sallallahu alayhi wasallam inaungana hapa, ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Fihr ibn Malik ibn Kinana. Kwa hiyo yeye ni al-Qurashi Abu Bakr, na mtoto wake al-Qurashiyya Aisha radhiyallahu anha at-Taymiyyah al-Makkiyyah thumma al-Madaniyyah, mtu wa Makka kisha pia ni mtu wa Madina, na kubwa kuliko yote ya fakhri zawjatu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hilo ndiyo jina lake na lakabu yake na nasabu yake. kunia yake ni Ummu Abdillah. Bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa akifahamika kwa kunia ya Ummu Abdillah, wa an ummi Abdillah ummi lmuminin Aishata wa Ummu Abdillah. Kunia hii alipewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambia Rasulullah kullu sawahibi lahunna kuna, wenzangu wote wanakunia na mimi mbona sina? Akamwambia faktani bibnika Abdillah ibn Zubair, jipe kunia ya mtoto wako Abdullah ibn Zubair, yani mtoto wa dada yake. Asma bintu Abi Bakar alikuwa ni mke wa Abdullah ibn Zubair, wa mke wa Zubair ibn al-Awwam, akazaliwa Abdullah. Kwa hiyo Abdullah akimwona mama Aisha ni khalati yake, mama yake mdogo, na Aisha hakuwahi kujaliwa kupata mtoto. Kwa hiyo akabidi Mtume SAW akamwelekeza atumie kunia ya mtoto wa dada yake, yani atumie kunia ajitakani kwa jina la Abdullah ibn Zubair, kwa Ummu Abdillah. Kuna riwaya ukisoma kwenye tarikhi zinaonyesha ya kwamba eti Bibi Aisha radhiallahu anha aliwahi kupata ujauzito kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaiavya mimba ile, kwa maana mimba ikaporomoka, na ilipoporomoka ni siku Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abdullah, wa hadha la yusihu wa lam yathbut. Hili lijithibiti, tumetaja tu kwa faida hiyo. Kwa hiyo huyo ni Aisha Ummul Mu'minin habibatu Rasulillahi almubaraa atayiba. Yote haya katika hizi ni katika alqabu zake, mwenye kutakaswa, kama tutakavyoona katika Qurani inavyoelezea, tutasoma kwenye kitabu hiki Nuru Lyaqin kadhalika atayiba, kwa sababu atayibatu litayibin pia anaitwa tayiba yeye, mwanamke aliye mzuri aliye mwema. Pia Alhumaira watu walikuwa wakimwita hivyo, lakini hakuna hadithi hata moja iliyothibiti kwamba yeye ni Mtume sala salam alimwita Alhumaira, haijathibiti. Na ndio maana ile hadithi ile ya kwamba Mtume sala salam alimwita Alahmaku Lmutaa, nani tumemsoma juzi hapo, nani man al-ahmaq al-muta' Uyayna ibn Hisn al-Fazari, kwa sababu katika hadithi ile anasema kwamba Uyayna aliingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila idhni, mara akamwona Bibi Aisha, akamuuliza yule nani yule mwanamke mzuri pale ndani, Al-Humaira. Ile hadithi ikaeleza kwamba huyu al-ahmaq al-muta' huyu Uyayna. Hadithi lam yathbut, na hadithi zote kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala zilizokuja kwa lafzi hilo la Al-Humaira lam tasihha wa lam tathbut, kama anavyoeleza katika Al-Manar Al-Munif. Kwa katika masahaba wengine katika tabi'in wao walikuwa wakimwita hivi Al-Humaira, kadhalika ni muwaffaqa muwaffiqishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mama yake ni Ummu Rumman. Ummu Rumman jina lake linasemekana anaitwa Zainab au Daad bintu Amir bin Uwaimir ibn Abd Shams bin Attab ibn Udhayna ibn Subay' ibn Dahman ibn Harith bin Ghanm ibn Malik ibn Kinana. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu alimuoa mwanamke huyu katika wakati wa jahiliya, baada ya kufiwa na mume wake Abdullah ibn Harith Al-Azdi. Ummu Rumman alislimu tangu Makka siku nyingi kabisa, katika watu waliosilimu mwanzo mwanzo mama yake Aisha radhiallahu anhuma. Katika ndugu zake ni Abdullah Abdurrahman, yeye na Bibi Aisha ni mama mmoja baba mmoja mama mmoja, Abdurrahman ibn Abi Bakr na Aisha bintu Abi Bakr, mama yao ni Ummu Rumman. Na Abdullah na Asma وقتلة وقتيلة yani Abdullah na Asma, hawa mama yao mmoja Qutaila bint Abdul Uzza na Muhammad bin Abi Bakr, mama yake ni Asma bint Umais, lakini amelelewa na Ali bin Abi Talib, kwa sababu Abu Bakr alipofariki alikuwa Muhammad ni mdogo sana, na Asma bint Umais aliolewa na Ali bin Abi Talib. Asli Asma bint Umais alikuwa ni mke wa Zubair, alikuwa ni mtu mke wa Jaafar, Jaafar ni tayar. Alipouawa Jaafar kule Muta, Abu Bakar akamuoa, akazaliwa Muhammad. Abu Bakar alipofariki akaolewa na Ali bin Abi Talib. Na mwingine katika watoto wake ni Ummu Kulthum na wengineo, na mashangazi zake ni masahaba Ummu Amir, Quraiba na Ummu Farwa, yani nasabu ya ukoo wao ni ukoo wa watu bora kabisa katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mengi, kuna mengi yanayomhusu Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, lakini haya tuliyotaja yatakuwa yametosheleza katika kumwarifisha yeye ni nani. Lakini lini amezaliwa Bibi Aisha Ummul Mu'minin, mama wa waumini? Alizaliwa huko Makka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kwa miaka minne tu au mitano takriban. Kazaliwa mwaka wa nne wa bi'tha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo amezaliwa ndani ya Uislamu na hakudhiriki mambo ya jahiliya, na wazazi wake wote wawili walikuwa ni Waislamu waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kama inavyofahamika kwamba mtu wa mwanzo katika watu wazima wenye akili timamu waliobaligh waungwana aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Abu Bakr, mtu mzima mwanamume mungwana baligh aqil ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamposa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa baba yake, na baba yake akamuozesha, lakini alikabidhiwa rasmi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mke wake huyu wakati yuko Madina. Alimwoa tangu Makka, akakabidhiwa huko Madina akiwa tayari mama Aisha ashapevuka. Tayib, iqra ayuha alqari, barakallahu fikum. Tuangalie yaliyomo ndani ya kitabu hiki kama tulivyosoma katika sehemu iliyopita ya hadithu al-ifki, kwamba sababu yake ni kwamba wanafiq walipokuwa wanatafuta njia ya kumtukana na kumfanyia tani Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokosa, kadhalika walipotumia njia ya uchonganishi baina ya Waislamu ili wapigane, pia njia hiyo ikawa imeshindikana, wakaelekea katika kutafuta upenyo wa kumtia aibu na kumtukana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wamtukane Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakamsingizia mke wake kipenzi chake jambo la zinaa, kwamba Bibi Aisha radhiallahu anha amezini na Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulamiyu al-Dhakwani. Wakayatengeneza maneno na wakayapanga mpaka yakawaathiri baadhi yao, wakawa wananung'unizana wakiambiana huko mitaani, lakini waliolipika jambo hili ni wanafiki wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kwa kuwa jambo la heshima ya watu ni jambo kubwa sana katika Uislamu, kuchunga watu damu zao, mali zao na heshima zao ni katika mambo makubwa ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kuyatetea. Katika yale mambo matano kuzilinda, kuilinda dini, kuilinda nafsi na kulinda mali, heshima na nasab. Haya ni katika dharuriyati al-khams ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda na imeweka adhabu juu yake. Kwa kuyavunja mambo haya ni katika kabairu dhunub. Sasa Bibi Aisha, au kama tulivyoeleza, kwamba hakuwa akijua kwamba watu wanazungumza maneno haya au umbea huu na uzushi huu, yeye alikuwa hajui jambo hilo mpaka baada ya mwezi ndio akapata taarifa kwamba kuna habari gani, jambo liko hivi. Maradhi aliyonayo, alikuwa akiumwa, maradhi yakazidi, akahamia nyumbani kwa baba yake kwa idhini aliyomwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeyasoma yote hayo. Sasa leo tutaanzia hapa. Faqama alayhi salatu wassalamu min yawmihi, baada ya kutaka ushauri baadhi ya masahaba. Faqama alayhi salatu wassalamu min yawmihi, akasimama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa siku yake ile ile. Wasaida al-mimbar walmuslimuna mujtami'un, akaipanda mimbar na hali ya kuwa Waislamu ni wenye kukusanyika. Waqal, man ya'dhuruni min rajulin qad balaghani adhahu fi ahli, ni nani atakayenitolea udhuru mimi kwa mtu ambaye umefikia, qad balaghani, kumenifikia mimi, adhahu fi ahli, kuudhi kwake, kuudhi ahli yangu, nani ambaye atakuwa nitolea udhuru kwa watu hao, watu ambao wanamsema vibaya mke wangu? Nani? Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, ninaapa kwa Allah, mimi sikujua kwa ahli yangu isipokuwa khairi, hakuna jambo baya nalijua kwake. Na watu wamsema sema huko, nani atachukua jukumu hili la kwenda kuwaambia watu hawa akampa udhuru mke wangu? Walaqad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira, na kwa hakika wamemtaja mtu ambaye sikujua kwake yeye isipokuwa khairi. Wama yadkhulu ala ahli illa ma'i, na haingii kwa ahli yangu, kwa ahli zangu isipokuwa pamoja na mimi. Faqala Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, akasema Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, ana ya Rasulullah a'dhiruka minhu, ni mimi ya Rasulullah nitakutolea udhuru katika hilo, najitolea mimi kumtakasa na kusimamia jambo hilo ya Rasulullah. Fa in kana min al-Aws darabtu 'unqa, akiwa mtu huyo anatokana na kabila la Aws nitaikata shingo yake, yani akiwa ni mwenzetu sisi, yeye ni katika Aws. Sa'd ibn Mu'adh al-Aws, al-Aws ni katika kabila la Aws. Kwa hiyo kama anatokana na kabila la Aws sitamwacha mimi, nitamkata shingo yake. Darabtu 'unqahu, nitaipiga shingo yake kwa maana nitaikata. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj, na akiwa anatokana na ndugu zetu katika Khazraj, amartana fafa'alna amrak, utatuamrisha wewe na sisi tutaitekeleza amri yako. Amartana, utatuamrisha, fafa'alna amrak, tutaifanya amri yako. Faqama Sa'd ibn Ubadah al-Khazraji, akasimama Sa'd ibn Ubadah al-Khazraji, waqala kadhabta la amru Allah, kumwambia umekosea wewe, ninaapa kwa Allah, kadhib bi maana al-khata, qala kadhabta la amru Allah, umekosea wewe, ninaapa kwa Allah, la taqtuluhu, la taqtuluhu wala taqdiru ala qatlihi, hutaweza kumuua, hutamuua wala hutaweza juu ya kumuua, walau kana min rahatik ma ahbabta annahu yuqtal, hata japo akiwa ni katika jamaa zako usingelipenda kwamba yeye auawe. Faqama Usaid bin Hudhair, akasimama Usaid bin Hudhair, waqala li Sa'd bin Ubadah, akamwambia Sa'd bin Ubadah, majibizano sasa, كذبت ومكسيا لعمر الله لنقتلنه تنأبك الله تتموه تتموه فإنك منافق تجادل عن المنافقين حقيقة wewe ni منافق unajadiliana kuwatetea wanafiq فإنك منافق حقيقة wewe منافق تجادل عن المنافقين ونجدليانا كتير كواتتيا ونافق وكادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج نيل كوربية كوني فتنة نيل كوربية كوباتيكانا فتنة بين الأوس والخزرج هاو سيما هيفي تموى سيما وزي يما أمبو مكسيا نافكي وكوانا يامو إلي وغوسا وإسلام لكواني لامتهاني مزيتو سانا بين يام لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر لو كان بمتومه لو كان بسمتومه صلى الله عليه وسلم مشوكا كتوكو يمنبر كتوكو جو يمنبر وخفضهم حتى سكتوا ناكا وتوليزا وهم باكا وكنيمازا لو كما سهيلو بس جنبوا لنجهربيك واتو انجبيجانا أما عائشة رضي الله عنها أما عائشة رضي الله عنها فبقيت ليلتين لبكية نسيك بيلي لا يرقى لها دمع هيا كتيكي كوكيما تشوزي لا يرقى لها دمع هيا كتيكي كوكيما تشوزي ولا تكتحل بنوم ولا هلال وسنجيزي هاتي ماتو هاتي وانجك وسنجيزي ماتوك هاباتو وسنجيزي كذا يقول وبينما كل القوة في خلال ذلك وبينما ما هي مع أبويها نوكاتي ألبقوا يي بيبي عائشة رضي الله عنها يبامود على وزازيواك إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس غفلة كينجي أمتومة صلى الله عليه وسلم أكسلمية كشاككا كينجي أباله wake yuko pale na wako zake akakaa pale faqal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam amma ba'du amma ba'da yutangulia ya aisha tu ewe aisha innahu balaghani anki kadha wa kadha hakika jambo lilivyo zimenifikia habari kutoka kwako zimenifikia kutoka kwako habari kadha wa kadha balaghani anki zimenifikia habari ni kuhusu wewe كذا وكذا خبر كذا وكذا هنا خبر كذا وكذا زمنفكية كوسوه فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وكيوا ووه نمانيك ويبوكنا نالو هلو جامبو نلتومي ونالو فإن كنت بريئة وكيوا ووه نمانيك ويبوكنا نالو مانيك تكسيك نالو فسيبرئك الله بس أتكتكاس ووه الله وإن كنت ألممت بذنب نوكي وأمفاني ذنب يوتي فاستغفر الله وتوبي إليه بس مهم بمسماها الله نتوبي كواكي فإن العبد إذا اعترف وتاب وسبب نجا أنا بكيري ناكتوب تاب الله عليه الله نهم كبلي توبة فإن العبد إذا اعترف hakika mje atakapokiri watab na akatubia taba Allahu alayhi Allahu mkubalia toba juu yake fataqallasa damu Aisha yakapungua machozi Aisha radhiyallahu anha wa qalat li abawiha Aisha akawaambia wazazi wake baba yake na mama yake ajiba rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mjibuni mtume sallallahu alayhi wasallam مستمجيب مجيبوني نيني بابا ماما مجيبوني متومي صلى الله عليه وسلم فقال وقسم والله ما ندري ما نقول تنأبك الله هتجوي تسمنيني نيني تسمي هتجوي تسمنيني فقالت وقسم عائشة رضي الله عنها إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حقيقة ميمي نأبك الله حقيقة نميجوة kwamba nyinyi mmesikia mazungumzo haya maneno haya najua kwamba nyinyi mmesikia maneno haya hatta staqarra fi anfusikum mpaka yakathibiti katika vifua vyenu, katika nafsi zenu. Msikize maneno yamewaingia katika nyoyo zenu. Wasaddaqtum bihi, na mmeyasadikisha, mimi najua hivyo. Fala in qultu lakum inni bari'atun la tusaddiquni, nikisema nikiwaambia nyinyi kwamba mimi nimetakasika na hilo, mimi ni mwenye kutakasika, hamtanisadikisha. Wala in i'taraftu lakum bi amrin, na nikikiri kwenu nyinyi kwa jambo lolote, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, na hali ya kuwa Allah anajua kwamba mimi kwa jambo hilo ni mwenye kutakata, la tusaddiquni, nisadikisha. Fa wallahi la ajidu li wa lakum mathala, ninaapa kwa Allah sipati mimi na kwenu nyinyi mfano wowote, illa aba Yusufa, isipokuwa mfano wa baba yake Yusuf, Nabiullahi Yaqub, haithu qala, pale aliposema, fa sabrun jamil, subra yangu ni subra njema. Mubtada muondosha, fa sabri sabrun jamilun, sawa, fa sabrun jamilun, subra yangu ni subra njema. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndiye mwenye kuumba msaada juu ya yale mnayoelezea. Mimi sina namna ya kufanya, sitaki nijitakase mimi, nijibabadue kwamba sikufanya. Sabrun jamil, mimi nitaendelea kufanya subra, na subra yangu itakuwa ni subra nzuri.